Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Może się obrazicie, ale z tego, co naokoło widzę, to... Apteka nocna.

kwestii muzycznej są pytania, na które w zasadzie ciężko jest odpowiedzieć. Na przykład, dlaczego niektóre utwory utrzymują swoją atrakcyjność przez lata, a inne kończą się właściwie, można powiedzieć, po paru tygodniach. My posłuchamy takiego, który jest zawsze atrakcyjny. Myślę, że nabiera wartości, tak jak dobre wino. Grupa Sensor i Age of Panic. We'll be right back. Pozostajemy, proszę Państwa, na przełomie lat 80. i 90. Warszawska formacja Hołk z najlepszym składem, który posiadała, czyli Sadowski Robert na gitarze i tutaj brzmienie nieporównywalne z żadnym innym, Tadziu na basie, Fala na perkusji i Darek Majelonek na wokalu. A utwór pod tytułem Wstanie. Nie zdradzisz, nie! słuchają Państwo Apteki Nocnej, i to w wersji wakacyjnej. Co prawda, żebyście Wy mieli miłe wakacje, ja pracuję i wyszukuję te piosenki, które powinny sprawić, że właśnie będą najlepsze, jakie mogą tylko być, przynajmniej od tej strony muzycznej, grupa The Black Keys, czyli muzycy, którzy zdobyli wszystko, i utwór Wild Child. Światopoglądowych, choć to jest pewnie nie do końca tak jest, to wszystko jest, proszę Państwa, płynne, jeżeli chodzi o dobór tych, którzy piszą teksty, i te teksty najlepsze, jeżeli chodzi o język polskiej, spuściznę polskiej kultury, czyli Kamil, Cyprian, Norwid, w tym wypadku sam Norwid jako tytuł piosenki grupy Homo Twist. jeżeli wakacyjna, trójkowa, apteka nocna, to oczywiście nie może zabraknąć, drodzy Państwo, muzyki pochodzącej ze Skandynawii, dzisiaj Royksopp w utworze Speed King. Każdy region naszego kraju ma swoje specyficzne i bardzo oryginalne, charakterystyczne cechy, które akurat w tym wypadku, jeżeli chodzi o Kaszubszczyznę, wyłuskali i wydobyli na zewnątrz muzycy grupy Kijew Office z Gdyni, których dzisiaj posłuchamy w piosence Ginienie. W siatkę lecy mnie zrób. Zarty ze mną lecy mnie z rąk wekradli, w siatkę lecy mnie z rąk. Słowa lecy mnie z rąk wygasli, kicie lecy mnie z rąk zabruny. Jucezy miną lepą do stridu, miną samą do gresce. Dziecika grusi głowie i chce zacyścia lew mesła. Będąc już konkretną legendą, jeżeli chodzi o scenę niezależną, grupa The Swans z Kalifornii grała parę koncertów w połowie lat 80. w Polsce. Między innymi koncert w Warszawie, który zapamiętałem sobie ze względu na to, że choć z góry było wiadomo, że już za nimi szła ta historia, że zespół gra głośno, no to się okazało, że dla akustyków, którzy nagłaśniali ich występ, to było za głośno i właściwie wszyscy w trakcie koncertu zaczęli wychodzić, mówić, że to jest po prostu niedopuszczalne. Grupa Swans i A Little God in My Hand. Thank you. Mimo że pochodzą z Polski, nazywają się Czechosłowakia i dziś niech zagrają dla Państwa utwór Wszystko. Mimo, proszę Państwa, swojego grzecznego wizerunku, nawet można powiedzieć nadgrzecznego, grupa The Cure, wykazując się nie lada odwagą, podjęła temat, czyli utwór autorstwa Jimiego Hendrixa, i to jeden z tych cięższych do zagrania. Zresztą zrobili to fenomenalnie przed Państwem Purple Haze i grupa The Cure. Niesamowity, proszę Państwa, progres nastąpił i następuje cały czas, bo to jest kontinuum. W przypadku grupy Varieté, która rozpoczynała swoją przygodę z muzyką takim gatunkiem, który był nazywany, zresztą do dzisiaj funkcjonuje jako zimna fala, a dziś jest to już zupełnie coś innego. Niemniej jednak jakieś korzenie z tamtych czasów pozostały, ale brzmienie jest, proszę Państwa, XXI wieku. Przed Państwem Varieté i Przezroczyste lwy. Wietrzący zapach dochodzę do siebie.